مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مدینے کو جائے جی چاہتا ہے، مقدر بنا جی چاہتا ہے، مقدر بنائے جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مالا، مدینے دو عالم کے مالا تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے جی چاہتا ہے، جان دوں عالم میرے تمنا، جان دوں عالم میرے تمنا، وہاں سر چکائے جی چاہتا ہے، وہاں سر جھکائے جی چاہتا ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت، محمد کی باتیں محمد کی سیرت، سنے اور سنائے جی چاہتا ہے، سنے اور سنائے جی چاہتا ہے، پہنچ جائے بیضاد جب ہم مدینے، پہنچ جائے بیضاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے، تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے۔